Jak by byl Nuth býval, využil svého umění na Gnoli, Lord Dunsany, tak, jako je Terry Pratchett bezesporu králem dnešní humorné fantazy, pak mužem odpovědným za vznik tohoto žánru byl pozoruhodný irský výstředník Lord Dunsany 1878 až 1957, jenž téměř před stoletím vynalezl svět fantazy ve zkrácené povídkové formě, jak pravil historik SF Mike Ashley. Pratchett je znám svým šedivějícím vikingským plnovousem, černými plstěnými klobouky a vášní pro rychlé motorky. Jeho irský předchůdce zosobňoval obdobně nadživotní postavu již v době prosycené konformitou. Proslavil se coby nejhůře oblékaný muž v Irsku, někdy nosil i dva klobouky najednou, psal všechny své povídky, romány i hry brkem a za své záliby označoval lov divokých šelem v Africe a kriket v Irsku. Psal se počátek 20. století, když Dunsany začal publikovat krátké příběhy z dalekých světů obývaných čaroději, démony a nepříliš významnými bohy. Soudobé kritiky mátly jeho sbírky Gods of Pegana 1905, Sword of Valeran 1908 a Book of Wonder 1912, které však nepopiratelně zvěstovaly zcela nový směr ve fantastické beletrii, pro nějž byl příznačný především Dunsanyho vtip a satira. Zanedlouho se jeho vliv začal šířit mezi čtenáři i ostatními spisovateli. Dnes je jméno Lorda Dunsanyho považováno za synonymum pro fantastickou beletrii a obzvláště pak humornou fantazi. Vysoký, vytáhlý aristokrat se narodil jako Edward John Moreton Drax Plunkett, ale když se stal 18. baronem z Dunsany, začal se pod povídkami a romány podpisovat jen jako Lord Dunsany. V mládí byl statečným vojákem ve válce proti Bůrům i v první světové válce a za druhé světové války se mu podařil senzační útěk z okupovaného Řecka. Kromě krátkých povídek napsal rovněž řadu fantasy her pro divadlo a sérii populárních fantastických románů, v nichž Dobro zápolí se zlem, mimo jiné Chronicles of Rodriguez 1922, The King of Elflands Daughter 1924 a The Curse of Dvisevoman 1933. Svou pověst si dále vydobil dlouhými sériemi neuvěřitelných povídek vyprávěných členem klubu Jorkensem, jehož podivuhodné skutky překonaly dokonce příhody legendárního barona Prášila. Povídka v této antologii se nese v podivuhodně pratchettovském duchu. Jak by byl Nuth býval využil svého umění na Gnoli byla poprvé publikována ve zkrácené podobě v časopise Tsketch v roce 1911 a celou ji otiskli až následujícího roku v The Book of Wonder. Srovnání s Pratchettem zde však nekončí. Čtenář v ní narazí na několik shodných prvků kosmické absurdity, jež oba muže zaujala, ačkoliv je od sebe dělí téměř 3/4 století. I přes reklamní kampaň konkurenčních společností je pravděpodobné, že každý obchodník ví, že kvalit pana Nutha v současné době nikdo nedosahuje. Ti, kteří stojí mimo onen magický kruh kšeftu, jeho jméno sotva znají, nemá potřebu inzerovat, je nedostižný. Má navrh dokonce i nad moderní konkurencí a ať se jeho sokové chvástají čímkoliv, jsou si toho vědomi. Ceny má přijatelné, tolik a tolik při dodání zboží, tolik a tolik za následné vyděračské dopisy. Vše k vaší spokojenosti. Na jeho schopnosti se můžete spolehnout, už jsem za větrné noci viděl noční stín, který se pohyboval hlučněji než Nuth, protože Nuth je povoláním zloděj. Jsou muži, kteří procházejí venkovská stavení a později pošlou vyjednávače, aby smlouval o tapiserii, kterou tam zahlédli, nebo o kus nábytku, či o nějaký obraz. To vypovídá o špatném vkusu. Ti s vybranější povahou zaručeně vyhledají Nutha, jenž vykoná návštěvu noc či dvě poté. Umí s tapiseriemi zacházet, ani byste si nevšimli, že mají odříznuté okraje. A častokrát, když jsem viděl nějaký veliký nový dům plný starého nábytku a podoby zen z časů dávno minulých, říkal jsem si, ty židle ohlodané zubem času, ti předkové v životní velikosti i vyřezávaný mahagon pocházejí dozajista od nenapodobitelného Nutha. Snad vznesete námitku proti užití slova nenapodobitelný, neboť mezi zloději na nejvyšší příčce stojí jedinečný slith. Nehodlám tuto skutečnost pochopitelně zpochybňovat, ovšem Slith je klasikem a žil již dávno, rovněž nevěděl nic o moderní konkurenci a navíc jeho podivuhodný konec ozářil celou jeho osobu tajemným kouzlem, jež v našich očích zveličilo jeho nepochybné zásluhy. Nechť se nikdo nedomnívá, že jsem snad Nuthovým přítelem. Naopak, zastávám takové přesvědčení, jež mne staví na stranu příznivců vlastnictví, a on mé přímluvy nemá zapotřebí. Jeho postavení je téměř unikátní. Vždyť přece patří mezi ty, kdož se obejdou bez reklamy. V době, kdy se odehrává začátek mého příběhu, bydlel Nuth v prostorném domě na Belgrave Square. Svým osobitým způsobem se spřátelil se správcovou. Umístění Nuthovi vyhovovalo a kdykoliv si dům přišel prohlédnout případný zájemce o koupi, domovnice hodnotila dům slovy, jež jí navrhl Nuth, nemá to tu správnou fasádu, říkávala, ale jinak je to nejparádnější dům v Londýně. A když se její poznámka ujala a oni se začali vyptávat na to, zda snad padá omítka, odpovídala, že zdi jsou také dobré, ne však tak dobré jako to ostatní. Nutha při procházení komnatami neviděli, ale byl tam. Jednoho jarního rána přišla do domu žena v úhledných černých šatech s červeně lemovaným čepcem a ptala se po panu Nuthovi. Vedle ní kráčel její vysoký a neohrabaný syn. Domovnice, paní Egginsová, se rozhlédla po ulici a potom jim dovolila vstoupit. Nechala je čekat v přijímacím salonu mezi nábytkem tajemně zahaleným prostěradly. Čekali dlouho, až ucítili vůni dýmkového tabáku a z nenadání stál Nuth těsně u nich. Pane, prohlásila postarší žena s červeně podšitým čepcem, vy jste mne ale vážně vylekal. Podle jeho očí však hned viděla, že takto se s panem Nuthem nemluví. A potom konečně Nuth promluvil a stará žena velmi rozpačitě vysvětlovala, že její syn je přičinlivý chlapec a v branži již pracuje, ale že by si rád polepšil a že chce, aby jej pan Nuth naučil, jak se správně otáčet. Nuth si ze všeho nejdříve vyžádal doporučení. Prohlédl si ho, zjistil, že pochází od klenotníka, s nímž byl shodou okolností jedna ruka, a souhlasil, že mladého Tonkera, jak znělo příjmení přičinlivého hocha, přijme a učiní z něj svého učedníka. A stará žena, jejíž čepec byl červeně přizdobený, se vrátila do svého malého domku na vsi a každý večer říkala svému starému muži, Tonkere, musíme na noc zavřít okenice, protože s Tommyho je teď zloděj. Nehodlám se rozšiřovat o podrobnostech ohledně učení onoho přičinlivého hocha. Ti, kteří pracují v oboru, je již tak jako tak znají, ti, kteří se zabývají jinými, se stejně zajímají jen o to své, a muži, již jsou pány svého času a nemají žádné zaměstnání, by nedokázali ocenit čím dál větší úspěchy, jichž Tommy Tonker dosahoval. Nejprve se naučil ve tmě přecházet holou dřevěnou plochu pokrytou drobnými překážkami, aniž by vydal sebe menší zvuk, potom nehlučně vystoupat po vrzajícím schodišti, pak otevírat dveře a nakonec i šplhat. Docela postačí sdělení, že obchod výborně vzkvétal a Nuth čas od času pracně sestavoval plamenné zprávy o Tommyho Tonkerově vzestupu a posílal je staré ženě s červeně lemovaným čepcem. Nuth vzdal hodiny psaní velmi záhy, zdálo se, že má ohledně padělání jakési předsudky, a tudíž považoval psaní za ztrátu času. A potom přišla ona záležitost s lordem Castlenormanem v jeho surrejském sídle. Nuth si vybral sobotní noc, neboť shodou okolností vypozoroval, že rodina lorda Castlenormana drží sabat a úderem 11:00 nastává v domě klid. 5 minut před půlnocí se Tommy Tonker, řádně poučený panem Nuthem, který čekal venku, vyplížil s kapsou naditou prsteny a manžetovými knoflíčky. Kapsa byla ve skutečnosti celkem lehká, to jenom klenotníci v Paříži nebyli stojen napodobit, aniž by kvůli tomu zvlášť neposlali do Afriky, takže si lord Castlenorman musel vypůjčit kostěné knoflíčky. Nuthovo jméno nikdo ani šeptem nevyslovil. Kdybych řekl, že mu to stouplo do hlavy, mohl bych někoho zranit, poněvadž jeho kolegové mají za to, že jeho rafinovaný úsudek nebyl ani v nejmenším ovlivněn okolnostmi. Vyjádřím se tedy v tom smyslu, že to popohnalo jeho génia k přípravě plánu, jaký ještě žádný lupič nevymyslel. Nejednalo se o nic menšího než o vyloupení domu gnolů. A tento střízlivý muž objasnil nad šálkem čaje celý nápad Tonkerovi. Nebýt Tonker poblázněný pýchou nad posledním kouskem a nebýt zaslepený úctou k Nuthovi, tak by. Ale to pláču nad rozlitým mlékem. Zdvořile se bránil. Prohlásil, že by raději nechodil, nechal se slyšet, že to není fér, protestoval a nakonec jeho i Nutha jedno větrné říjnové ráno zastihlo, kterak se vlečou k děsivému lesu. Nutch převažováním malých smaragdů pomocí kousků obyčejných kamenů odhadl pravděpodobnou hmotnost oněch domovních ozdob, o nichž se věřilo, že je gnolové přechovávají v úzkých věžovitých staveních, která obývají již od pradávna. Rozhodli se ukrást dva smaragdy a odnést je společnými silami na plášti, který budou držet každý z jedné strany. Kdyby však byly příliš těžké, jeden z nich je musí okamžitě pustit. Nutch Tonkera varoval před chamtivostí a vysvětlil mu, že drahé kameny nemají větší cenu než kolo síra, dokud nebudou z hrůzostrašného lesa bezpečně venku. Všechno si ujasnili a nyní kráčeli v tichosti. Do děsivého šera mezi stromy nevedla žádná stezka, ani lidská, ani zvířecí, dokonce ani pytlák tu nelíčil oka na skřítky už déle než století. Do údolí gnolů nevstoupíte dvakrát. Nejen to, co tu někdo udělal, i stromy sami zosobňovaly varování a vůbec nevypadaly tak zdravě, jako ty, které vysazujeme my. Nejbližší vesnice se rozkládala několik mil odtud. Všechny domky v ní se obracely k hvozdu zády a jediné okno nehledělo tím směrem. Nemluvili tam o tom a jinde o ničem podobném neuslyšíte. Do tohoto lesa tedy vstoupili Nutch a Tommy Tonker. Neměli žádné zbraně. Tonker sice žádal o pistoli, ale Nutch jej odbil s tím, že při zvuku výstřelu by se na nás všechno sesypalo a víc už se o tom nebavil. Celý den se nořili hlouběji a hlouběji do hvozdů. Spatřili kostru nějakého pytláka zraně georgiánské doby přitlučenou na dveře v dubu. Občas zaslechli vzdalující se rusalčí cupitání. Jednou Tonker stěžka došlápl na tvrdou suchou větvičku, načež oba zůstali asi 20 minut nehnutě ležet. A zapadající slunce planulo a vrhalo mezi kmeny stromů paprsky plné znamení. Snesla se noc a oni, jak Nutch předpověděl, v blikotavém světle hvězd přišli k onomu hubenému vysokému stavení, v němž tak tajnosnubně přebývali gnolové. Kolem toho nevýznamného domu vládl takový klid, že Tonker vnitru vykřesal jiskřičku odvahy, Nutch však svým vycvičeným šestým smyslem vycítil, že je tu až příliš ticho. A celou tu dobu si obloha podržela takový podivný vzhled, působila zlověstněji než kletba, takže Nutch, jak tomu obvykle bývá, když člověk váhá, se už obával nejhoršího. Svého plánu se nevzdal, ale poslal ke starému zelenému oknu přičinlivého hocha vybaveného příslušným náčiním a žebříkem. V okamžiku, kdy se Tonker dotkl poškozeného roubení, ticho, jež, ač zlověstné, doposud přeci jen přirozené, se změnilo v nezemské jako dotek hůla. A Tonker slyšel svůj dech prorážet tichem a jeho srdce tlouklo jako šílené bubny za nočního útoku a šňůrka na jednom z jeho sandálů zaťukala o příčku žebříku, listy na stromech byly němé a nepohnul se ani vánek. Tonker se modlil, aby alespoň myška nebo krtek vydali hlásku, ale jediný tvor nezašustil, i Nutch znehybněl. A právě tehdy, přestože je ještě nikdo nepřistihl, se přičinlivý chlapec vzpamatoval, což měl učinit již dávno, rozhodl se nechat obrovské smaragdy tam, kde byly, zapomenout na vysoký hubený domek gnolů, opustit na poslední chvíli ten zpropadený les, okamžitě odejít z oboru a koupit si pozemek na venkově. Poté zlehka sestoupil a pokývil na Nutcha. Gnolové jej však pozorovali padoušskými otvory, které vydlabali do kmenů a nezemské ticho jakoby vznešeně uvolnilo prostor proudu Tonkerových výkřiků. Gnolové se jej totiž zezadu chopili, výkřiků, jež se ozývali v neustále se zrychlujícím tempu, až se spojili v téměř jednolitý jekot. Není vhodné se ptát, kam ho vzali a ani vám nepovím, co s ním provedli. Nutch se na to s mírným údivem chvilku díval zpoza rohu a mnul si bradu, protože ten trik s dírami ve stromech ještě neznal. Potom se mrštně vykradl z děsivého lesa. A chytili Nutcha. Tážeš se mne, laskaví čtenáři. Ach ne, mé dítě, neboť taková otázka je dětinská. Nutcha nikdy nikdo nechytí. Přeložila Agáta Kratochvílová.